Trzeciak. Jego zdaniem Donald Tusk z dymisjami chwilę odczeka. W tej chwili jakiekolwiek zmiany w rządzie oznaczałyby dla Donalda Tuska ugięcie się pod presją opozycji? W opinii ekspertów Polskie Stronnictwo Ludowe w przyszłym tygodniu będzie wspierać koalicjanta, gdy Sejm będzie głosował nad wnioskiem PiS-u o konstruktywne wotum nieufności oraz nad odwołaniem ministra spraw wewnętrznych. Ale o sobie przypomni pod koniec wakacji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Turyści na górskich szlakach mogą czuć się bezpiecznie. Teraz w serwisie Trójki o raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Inspektorzy sprawdzali bezpieczeństwo właśnie na szlakach i przygotowanie ratowników. Ogólnie raport jest pozytywny, ale są w nim też pewne zastrzeżenia. NIK w raporcie zwrócił uwagę, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych finansuje GOPR i TOPR zaledwie w połowie, a zgodnie z ustawą powinno w całości. Ratownicy nie dostają nawet pieniędzy na paliwo, mówi Jolanta Stawska, dyrektor krakowskiej delegatury NIK. W ogóle nigdy w kosztorysie w tym kontrolowanym okresie nie były uwzględnione koszty paliwa do Sokoła czy innych środków transportu GOPR-u i TOPR-u. NIK stwierdził jednak, że mimo problemów związanych z finansowaniem, system ratownictwa w górach działa dobrze i sprawnie. Zastrzeżenia kontrolerów wzbudziło oznakowanie szlaków poza parkami narodowymi. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród turystów na szlakach pokazują, że ten problem oznakowania szlaków istnieje. 37% respondentów odpowiedziało, że miało jakieś kłopoty z przejściem przez szlak turystyczny. Według kontrolerów każdego roku tylko w Tatry wybiera się około 2,5 miliona turystów. Najczęściej to właśnie oni powodują wypadki przez własne błędy. Wybierają zbyt trudne szlaki, nie mają odpowiedniego sprzętu i ubrań. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dwa lata temu profesor Norman Davis otrzymał od prezydenta Bronisława Komorowskiego Order Orła Białego, dziś otrzyma polskie obywatelstwo. Uroczystość nadania obywatelstwa polskiego profesorowi Normanowi Davisowi odbędzie się przed południem o godzinie 10 w Belwederze. Zapowiadała Joanna Trzaska-Wieczorek z prezydenckiego biura prasowego. Norman Davis to brytyjski historyk, profesor Uniwersytetu Londyńskiego, autor prac dotyczących historii Europy i Polski. Te najbardziej znane to Boże Igrzysko, Serce Europy i Powstanie 44. Wschodnie wybrzeże USA zaatakował huragan Arthur. Na razie żywioł najbardziej dał się we znaki mieszkańcom Karoliny Południowej i Północnej. Teraz zmierza w kierunku Waszyngtonu i Nowego Jorku. Arthur osiągnął już kategorię numer 2 z 5 możliwych w skali Saffira-Simpsona. W takim przypadku żywioł może zniszczyć pokrycia dachów, poważnie naruszyć roślinność oraz dokonać podtopień w portach. Huragan zaatakował na początku Karolinę Południową i Północną. Miejscami prędkość wiejącego wiatru osiągnęła 150 km na godzinę. Sytuację pogarszają opady deszczu, które doprowadziły do wylania lokalnych rzek. Na Oceanie Atlantyckim szaleje sztorm. Władze ostrzegają przed możliwością ewakuacji. W głąb lądu trzeba było przesiedlić około 35 tysięcy osób. Występują również duże utrudnienia w ruchu lotniczym oraz dostawach energii elektrycznej. Huragan Arthur kierować się będzie na północny wschód. W Nowym Jorku zapowiadane są duże wyładowania atmosferyczne. Kilkunastu milionom Amerykanów popsuje on wypoczynek z okazji przypadającego dziś Święta Niepodległości. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. A teraz będzie o sporcie, być może o piłce nożnej nawet, Monika Sułkowska. Dzień dobry, ale zaczynamy wcale nie od piłki nożnej, bo Piotr Małachowski objął prowadzenie w rzucie dyskiem w diamentowej lidze. Polak wczoraj był najlepszy w tej konkurencji w mitingu w Lozannie. Wcześniej w zawodach cyklu raz zwyciężył i dwa razy był drugi. Dodam, że w Lozannie zabrakło Niemca Roberta Hartinga. Nasi windsurferzy walczą w Mistrzostwach Europy w klasie RSX. Wśród panów prowadzi Piotr Myszka, trzeci jest Przemysław Miarczyński. Z drugiego na piąte miejsce spadł wczoraj natomiast Paweł Tarnowski. Niestety w pierwszych dwóch wyścigach nie poszło mi najlepiej. Nie poszło mi tak, jak bym chciał. Byłem wszędzie ciutkę za późno. Miałem dobre starty, ale brakowało takiego wykończenia. W ostatnim wyścigu się trochę obudziłem. Dałem sobie taki warunek, że jak ten wyścig mi nie wyjdzie, to nie będę z siebie zadowolony. Na szczęście się udało. Pierwsze kółko prowadziłem. Przed samą metą oddałem tylko prowadzenie Piotrkowi Myszce, który mnie wyprzedził na ostatnim boku trasy. Wśród pań Zofia Klepacka spadła z drugiego miejsca na trzecie, Maja Dziarnowska wciąż jest czwarta, a prowadzi Hiszpankę Marina Alabau. Siatkarze Brazylii pokonali w Bolonii Włochów 3-1 w Lidze Światowej. To dla nas zła wiadomość. Canarinhos przybliżyli się do awansu do turnieju finałowego, który walczą z naszą reprezentacją. Polacy muszą dwa razy pokonać Iran bez straty punktów i najlepiej bez straty setów, a pierwszy mecz z Iranem już dzisiaj. Eugenie Bouchard zmierzy się z Petrą Kwitową w finale tegorocznego Wimbledonu. Kanadyjka w półfinale pokonała Simone Halep, Czeszka natomiast wygrała ze swoją rodaczką Lucy Szafarzową. Dla Bouchard awans do finału to największy sukces w karierze. Kwitowa ma już na koncie jedno wielkoszlemowe zwycięstwo właśnie w Wimbledonie. Finał pań jutro, a dziś półfinały singla mężczyzn. Były szkoleniowiec m.in. Legii Warszawa Jan Urban został trenerem Osasuny Pampeluna. Polak występował w tym klubie jako piłkarz, a także prowadził wcześniej drużynę rezerw. Kontrakt na razie obowiązuje przez rok, a celem trenera ma być powrót z drużyną do najwyższej klasy rozgrywkowej. A skoro mowa o nowych osobach na stanowiskach, Tomasz Półgrabski został prezesem zarządu spółki PL 2012+, czyli operatora Stadionu Narodowego. Kilka dni temu z funkcji został odwołany dotychczasowy prezes Marcin Herra. Powodem była, jak głosił komunikat, utrata zaufania Ministerstwa Sportu. Tomasz Półgrabski natomiast wcześniej pracował właśnie w ministerstwie. I w sporcie za godzinę dopiero wrócimy do mundialu, bo dziś pierwsze ćwierćfinały. Taki list przyszedł od Mariusza z Knurowa. Panie Wojtku, mam problem. Mój zwierzchnik obdarzył mnie urlopem w tym miesiącu w wysokości 4 godzin i zachodzę w głowę, jak go wykorzystać. No, panie Mariuszu, 4 godziny to nie bagatela, to trzeba rozpisać, zrobić plan i potem się ściśle go trzymać, bo to jest szaleństwo. 4 godziny bez pracy. A teraz prognoza. Jeśli dzisiaj te 4 godziny będzie chciał pan wykorzystać, to pogoda będzie sprzyjająca. W całym kraju zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, a temperatura prawie 30, bo ciągle nie ma. Ale zacznijmy od najniższej. Suwałki 23, Białystok i Zakopane 24, w Gdańsku i Olsztynie 25, Bydgoszcz, Warszawa 26. Teraz długa lista miast. Szczecin, Koszalin, Poznań, Łódź, Katowice. Ojej, pomyliłem się. Jeszcze raz. Szczecin, Koszalin, Poznań, Łódź... Nie. Szczecin, Koszalin, Poznań, Łódź, Kraków, Lublin, Rzeszowie 27. Teraz Katowice 28, a we Wrocławiu 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Smartfon Dual SIM Android za 199. Smart TV 32 cale. Samsung 100 Hz za 1399. Sony Smart TV 50 cali 800 Hz za 3990. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pascal, co dzisiaj robisz na obiad? The best and the biggest hamburger in the world. Że co? World biggest burger, no. I? No po amerykańską hamburgera robię, no. Wejdź na kuchnię Lidla.pl i zrób hamburgera Pascala. Zwłaszcza, że teraz w Lidlu świeże mięso mielone z łopatki wieprzowej kosztuje tylko 5,99 za 500 gramów. Mięso mielone z łopatki tylko 5,99. Lidl. Mądry wybór. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak to zwykle jest teraz, 7:11, pora na piosenkę dnia. Dzisiaj jest to utwór zatytułowany Grzeczny, a wykonawcą jest Olaf Deriglasow. Nie. Była piosenka dnia, Olaf Dryglasow. A ja czytam listy od państwa. Bardzo miło, że państwo nie tylko słuchają, ale i czynnie biorą udział w tworzeniu tej audycji, bo nawet jeśli nie bezpośrednio, to opinie i różnego rodzaju komentarze bardzo to w sumie uzupełniają. Dziękuję Klaudii za pozdrowienia ciepłe z Wisły. No i mam nadzieję, że w dalszym ciągu państwo pozostaną przy programie trzecim. Jest 7:14:30. Przypominam, 71335, SMS-y, man@polskieradio.pl, no maile, no i telefon, 2 dwójki. I ile tych trójek? 4, 6? Ha, 7. Chciałbym, panie Wojtku, włączyć się do dyskusji o tych wolnych balladkach, wolnych piosenkach. Gdyby cały czas były takie szybkie, to wtedy byśmy wypracowali 200% normy do 9. Ale przepraszam, ja myślałem, że celem każdego obywatela jest właśnie wypracowanie 200 albo i więcej procent normy. Trochę mi pan zdziwił, no naprawdę. Ale no, niech pan chociaż 180% wyrobi. Izabela Woźniak, nie wiem ile procent wyrabia, ale pojawia się ze swoimi materiałami regularnie na antenie porannego wydania Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj zajęła się kwestią, wydawałoby się błahą i przelotną, a nawet tylko sezonową, czyli truskawkami, malinami i czereśniami. Czereśnie. Nie wchodzą pestki w zęby. Bardzo lubię truskawki. To moja frakcja. Moja również, dziękuję. Maliny. No bo są słodkie i bardzo mi smakują. Każde z tych owoców ma troszkę inne walory. Monika Dąbrowska-Molenda, dietetyczka. Aczkolwiek generalnie rzecz ujmując, wszystkie są bardzo bogate w witaminę C. Beta-karoten, czyli taką prowitaminę A, zawierają witaminę E, witaminę C. Maliny. Pomagają nam zwalczać przeziębienia ze względu na zawartość kwasu salicylowego. Czereśnie mają sporą zawartość żelaza, także flawonoidów, podobnie jak maliny. I mówi się, że działają odmładzająco. Truskawki są fajne, bo działają oczyszczająco i mówi się, że poprawiają nam trochę nastrój. Zawierają, powiem taką ciekawostkę, bromelinę, podobnie jak ananasy, czyli to jest enzym rozkładający białko, więc w jakimś sensie też pomagają nam odchudzać się. Dzień dobry, po ile są czereśnie? 14. A truskawki? 5 i 6. Słodkie są? Słodkie. Czereśnie? Też słodziutkie. Od dziecka mieszkałem na wsi i cały czas truskawki były u nas przez całe lato. Potem z niechęcią musiałem je zbierać w wakacje i to całymi wiadrami, ale tak mi zostało, że truskawka. Jeśli chodzi o truskawki, poleciłabym przede wszystkim dla osób, które mają problem z cerą. Olga Szymaniak, kosmetyczka. Truskawka posiada dużą zawartość witaminy B oraz witaminy B6. Wystarczy sobie zrobić z tego taką maseczkę na twarz, tak? Tak, rzeczywiście, powiedzmy, jedną garstkę świeżych, dobrze umytych truskawek rozgniatamy. Jeśli chcemy na przykład, żeby to była maska przeznaczona dla skóry suchej, możemy pomieszać to na przykład z dobrego pochodzenia śmietaną. Jeśli chcemy, żeby to była maseczka obkurczająca, możemy to z białkiem sobie zmieszać. Z truskawkami jest tak, że one mają bardzo mało kalorii, bardzo dużo wody. Najmniej z tych trzech owoców? Tak, najmniej. Najwięcej czereśnie. W truskawkach mniej więcej 21-22, w malinach około 29 na 100 gram oczywiście, bo tak się podaje wartość odżywczą. Jeżeli chodzi o czereśnie, są najbardziej energetyczne, najbardziej kaloryczne, około 60-61 kilokalorii w 100 gramach. Czereśnie są wskazane dla skóry, która jest mocno naczyniową. Ona ma dużą zawartość witaminy K, więc będzie działała pielęgnująco dla skóry, która po prostu ma nadzbyt wrażliwe naczynka krwionośne. Maliny bym również poleciła, ponieważ mają dosyć sporą zawartość witaminy E oraz C. Dla skóry z przebarwieniami, dla skóry, kiedy chcemy troszeczkę zliftingować. Czereśnie w każdej ilości. Ile dziennie? Kilogram. Lepiej czereśnie niż coś innego. Słodkie, soczyste. Nie można się oprzeć. To tak samo jak z orzeszkami ziemnymi. Nie wiadomo dlaczego, ale każdy próbuje dotrzeć do dna torebki. Do końca, do ostatniej czereśni. Wciągające? Bardzo. No chyba kilogram, dam radę. No kilo zjem. Truskawek? Tak, dziennie. Ja też. Tak, bo ja latem rzucam się na owoce, dużo owoców jem. Nie powinno się przesadzać z owocami, w przeciwieństwie do dużej części warzyw. Ze względu na zawartość cukru w nich, nie powinniśmy z nimi przesadzać. Jest sezon i tym sezonem powinniśmy się cieszyć, bo faktycznie jest krótki. Za chwilę zawsze sobie mówimy, rany, teraz są czereśnie, za moment ich nie będzie. Ale jedzenie kilograma dwóch czereśni, truskawek czy malin dziennie nie zawsze jest dobrym pomysłem. Czyli ile powinniśmy jeść? Około 250-300 gram. Wiadomo, że więcej możemy, pół kilograma zjeść truskawek. A z tymi czereśniami troszkę je ograniczamy, aczkolwiek też możemy je spożywać codziennie. Garść czereśni w połączeniu z truskawkami czy z malinami nikomu nie zaszkodzi. No i proszę posłuchać, ile się człowiek może nauczyć o tych owocach. Na przykład już wiemy, dlaczego czereśnie są ciężkie, bo mają dużo żelaza. No, ja tego nie wiedzieliśmy. A teraz muzyka, przy której można troszkę spokojniej zjeść sobie może truskaweczkę, a może trochę czereśni. Wojtek z niedowierzaniem mówił, że ludzie nie dają 200% w pracy z siebie. No ja bym chciał się pochwalić, że zawsze co tydzień daję 200. W poniedziałek 10, we wtorek 40, w środę 100, w czwartek 40 i w piątek znowu 10. Także zawsze 200. Gratuluję, chociaż martwi mnie ten piątek. No, to nie jest bardzo dobry wynik. No ale jak kto woli. Tomasz ze Szczecina bardzo miły list przysłał, dziękuję bardzo. No i jeszcze parę innych osób, co naprawdę krzepi prowadzącego, a prowadzący to ja. To death. You can spare a kiss or two, I'm still planning a banana, baby. No, no, no, no. I ain't asking much of you. No, no, no. Just to be a big on the road. That's gonna do. That's right. Well, I'd be greedy, baby. You're the only soul you got, na na na, baby. No, no, no, no. I ain't asking much of you. No, no, no, no. Just a bigger, bigger, bigger heart of love. It's gonna do it. Around my wrist. Oh, well, I had everything my lucky charms could bring it. The give it just a one sweet kiss of my, my, my, my, my baby. No, no, no. I ain't asking much of you. No, no, no, no. Just a bigger, bigger, bigger heart of love. That's gonna do it. Oh, that's right. That's right. Oh, just a bigger, bigger, bigger heart of love. It's gonna do it. Ale pograliśmy rock and rolla. Minęła 7:30, Benjamin Filip, skrót informacji. W Podkarpatce policjanci uratowali 4-letnie dziecko zostawione samo w samochodzie na parkingu w Sanoku. Funkcjonariuszy powiadomił parkingowy, który zauważył ubraną w polar dziewczynkę w szczelnie zamkniętym aucie. Policjanci wybili szybę i wezwali karetkę. Osłabiona 4-latka trafiła na oddział ratunkowy. Jej matka w tym czasie robiła zakupy. Dziewczynka spędziła w nagrzanym aucie około 30-40 minut. Niewykluczone, że matka usłyszy zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 8 lat więzienia grozi dentystce, która wyłudziła z NFZ-u ponad 14 000 złotych. Kobieta prowadziła prywatny gabinet stomatologiczny w Konstantynowie Łódzkim, a jednocześnie pracowała w dwóch innych poradniach, które korzystały z refundacji funduszu, mówi Jacek Pakuła z łódzkiej prokuratury. Lekarka wykorzystywała dane pacjentów swojego prywatnego gabinetu, wykazując ich jako osoby, które były rzekomo leczone w tych właśnie poradniach stomatologicznych, w których pracowała. Tworzyła fikcyjne karty tych pacjentów, a w sprawozdaniach z wykonanych procedur medycznych potwierdzała nieprawdę. Akt oskarżenia w sprawie 50-letniej lekarki właśnie trafił do sądu. Nie będzie śledztwa w sprawie byłego biskupa Limburga, zdecydowała niemiecka prokuratura. W marcu duchowny przestał kierować diecezją po tym, jak jego rezygnację przyjął papież. Powodem były nieprawidłowości przy budowie biskupiej siedziby. Koszty oceniane wstępnie na 5,5 miliona euro ostatecznie wyniosły 31 milionów. Niedawno kapituła katedralna w Limburgu przeprosiła wiernych i przyznała, że w wielu sprawach nie dopilnowała biskupa. Mel Gibson, gwiazdą rozpoczynającego się festiwalu filmowego w Karlowych Warach, dziś odbierze tam kryształowego globusa za całokształt filmowej twórczości. O Grand Prix festiwalu powalczy 12 filmów, a w sumie w Karlowych Warach pokazanych zostanie prawie 250 tytułów. To tyle teraz w serwisie o 8 o papieskich gwardzistach, którzy po raz pierwszy w historii odwiedzą Polskę. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Lipiec to ostatni miesiąc na podjęcie decyzji, gdzie będą odprowadzane nasze składki emerytalne, tylko do ZUS czy również do OFE. Bez względu na to, co wybierzemy, nasze świadczenia w przyszłości nie będą zbyt duże. Na starość warto więc zabezpieczyć się samemu. Wśród wielu produktów finansowych, które mogą posłużyć gromadzeniu środków na dodatkową emeryturę, możemy znaleźć m.in. IKE, czyli indywidualne konto emerytalne, oraz IKZE, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Jednak z obu rozwiązań niechętnie korzystamy. Zdaniem Jarosława Sadowskiego z Expandera, mała popularność tych produktów wynika z przekonania, że zbyt małe są korzyści wynikające z oszczędzania w ten sposób. Być może byłyby one bardziej popularne, gdyby w ogóle nie było żadnego podatku od tego typu oszczędności. Podatek jest, no co prawda on będzie naliczony dopiero na samym końcu, więc wielu osobom to się wydaje, że nie jest to na tyle duża korzyść, żeby jednak zamrażać te pieniądze w specjalnym, oddzielnym produkcie stricte emerytalnym. Przypomnijmy, że podatek dochodowy od wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego wynosi 10%, a roczny limit wpłat w tym roku na to konto zamyka się w kwocie 4495 zł i 20 groszy. PKN Orlen umacnia swoją pozycję w Czechach. Unipetrol, spółka zależna od koncernu, zaakceptowała ofertę włoskiego koncernu Eni dotyczącą nabycia akcji czeska rafinerska. Stanowią one ponad 32% kapitału zakładowego tej spółki. Łączna kwota transakcji szacowana jest na 30 milionów euro. Unipetrol, korzystając z prawa pierwokupu, stanie się tym samym jedynym właścicielem spółki czeska rafinerska. Finalizacja transakcji uzależniona jest od uzyskania zgód antymonopolowych. Czwartek na Wall Street przyniósł wzrosty po lepszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy. Indeks Dow Jones po raz pierwszy w historii przekroczył poziom 17 tysięcy punktów. Na zamknięciu wzrósł o 0,54%. Standard Poor's 500 zwyżkował o 0,55%. Nasdaq Composite wzrósł o 0,63%. Wracamy do kraju. Polskie kantory. W tej chwili za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 3 zł. 40 groszy. Euro kosztuje 4,13 zł. Dolar od kilku dni po 3 zł i 3 grosze. Funt brytyjski kosztuje 5 zł i 21 groszy. I jeszcze uncja złota w tej chwili kosztuje 1319 dolarów. Mamy przed sobą pogodny i ciepły dzień. W całym kraju będzie dużo słońca, tylko miejscami na niebie więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać. Temperatura: Suwałki 23, Białystok, Zakopane 24, Gdańsk, Olsztyn 25, Bydgoszcz, Warszawa 26, w Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie 27. Było specyficznie zadane pytanie, chodzi o Przemyśl. Myślę, że coś tak jak w Rzeszowie, no, czyli 27. W Katowicach 28, we Wrocławiu 29. Zachód Europy cieplejszy, ale nie od tych najcieplejszych zaczniemy. Londyn i Lizbona 26, to sporo. W Paryżu 27, w Amsterdamie 28, Berlin 30, Madryt 32. O, Lizbona słabiutko w porównaniu z Rzymem. Tam 33. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Smartfon Dual SIM Android za 199. Smart TV 32 cale. Samsung 100 Hz za 1399. Sony Smart TV 50 cali 800 Hz za 3990. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl.

16 minut do 8 i... Trójkowy znak jakości. Wydawałoby się, że już widzę tutaj zarysy smukłej sylwetki redaktora Nogasia, ale nie. Jedynie go słyszę. Halo? Dzień dobry, ale słyszy pan mój smukły głos. No, słyszę oczywiście, ale brak mi wizji, wie pan. Wytnę się kiedyś z tektury i będę stawiał się w studiu pod moją nieobecność na miejscu. Dzień dobry, panie Wojtku, witam państwa z Gdyni, z miasta, w którym w tych dniach łączą się ze sobą no, nie tylko różne, a w zasadzie wszystkie, jak się okazuje, gatunki muzyki, ale także różne dziedziny sztuki, bo poza muzyką spotykamy się także ze sztuką nowoczesną tutaj, na terenie festiwalu Open Air, bo na nim rzecz jasna jesteśmy całą naszą wielką, trójkową ekipą. Działa Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Spotykamy się z teatrem. Można zobaczyć dwa znakomite spektakle z Poznania i Bydgoszczy. I spotykamy się także z... No właśnie, z czym się spotykamy, panie Wojtku? Jak pan myśli? Z falami morskimi. Tak, na festiwalu, na trawie. I z czym jeszcze? Może z foką? Też, ale to troszkę dalej. A z czymś, co można wziąć do ręki i otworzyć? I nie jest to foka? Morświn? Tak. Morświny świetne książki piszą. Z książkami, panie Wojtku, się spotykamy, no naprawdę. To zaraz, to ja jeszcze będę myślał, żeby dobrze odpowiedzieć. Dobrze. Pingwin? Też. No to nie wiem, o co panu chodzi. Chodzi mi o książki. A, o książki. Spotykamy się na festiwalu Open Air z książkami, pisanymi przez ludzi i to z książkami, które można znaleźć nie tylko w naszej bibliotece, która działa już trzeci rok z rzędu, świetnie to wygląda, książki przy głównej alei festiwalu, ale także spotykamy się od tego roku z pisarzami w specjalnej kawiarni tu w Gdyni i muszę panu i państwu powiedzieć, że pierwsze takie spotkanie jest za nami i jestem szczęśliwy, bo wczoraj o godzinie 16:30, czyli zaraz po tym, gdy zostały otworzone bramy festiwalu, no, ponad 100 osób, co jest świetnym wynikiem, przyszło zobaczyć się ze znakomitą młodą polską pisarką Sylwią Hutnik. Te ponad 100 osób to jest naprawdę znakomity wynik, bo to więcej niż na wielu spotkaniach literackich w dużych polskich miastach w ciągu roku, kiedy nikt nigdzie nie wyjeżdża i przychodzi właśnie na takie wydarzenia. Tą młodą polską świetną pisarką była, jest Sylwia Hutnik, nasz wczorajszy gość literacki na festiwalu, bohaterka spotkania i bohaterka naszego dzisiejszego odcinka programu. Przyznam, że specjalnie czekałem na prezentację jej najnowszej książki właśnie do dziś, by połączyć ze sobą te wszystkie wspomniane przeze mnie elementy, wydarzenia i sytuacje. Książka ukazała się bowiem kilka tygodni temu i nosi tytuł W krainie czarów. Napisała ją Sylwia, nie Alicja, przypomnę. I jest zbiorem 11 opowiadań pisanych przez Sylwię latami, teraz poprawionych, poszerzonych, opracowanych na nowo, tworzących taką dobrze, doskonale skomponowaną całość, a przy okazji także opowieść o Polsce, o naszej teraźniejszości, o przeszłości, o tym, z jakimi problemami społecznymi musimy się, przyszło nam się mierzyć w ciągu tych 25 lat. To jest opowieść o tych, którzy się w nowej Polsce nie odnaleźli, z różnych powodów, czasem na własne życzenie, którzy do tej nowej Polski wcale nie chcieli trafić, ale jak wiadomo, nie mieli wyjścia. No, łatwo się zatem domyślić, panie Wojtku, i proszę państwa, że to nie jest książka wesoła, to nie jest coś z kategorii lekkie, łatwe i przyjemne, ale to jest książka, która nieco nas uwiera, ale też i taka, po jaką na pewno należy sięgnąć, by zrozumieć no, wiele procesów, które zaszły w rzeczywistości, która nas otacza i by zrozumieć, co to znaczy, co to może znaczyć, być wykluczonym, odstawać od ogólnie przyjętych norm, nie pasować do całości, nie być i nie żyć w mainstreamie. I tu od razu powiem, niech naszych słuchaczy nie zwiedzi okładka tego tomu opowiadań, bo na niej zdjęcie dwóch małych księżniczek grających w krykieta, więc zdaje się być słodko. Tymczasem, gdy otworzymy opowiadania W krainie czarów, to no to na przykład trafimy na działkę gdzieś niedaleko Warszawy, w okolicach Wyszkowa, na działkę należącą niegdyś do dziadków bohaterki jednego z opowiadań, tego tytułowego. Możemy założyć w tym przypadku, że zbieżność nazwisk czy inicjałów z autorką całego tomu nie jest przypadkowa. To jest opowieść o cudownej krainie dzieciństwa, o miejscu wspaniałych wspomnień, o miejscu dojrzewania, o świecie, którego istnienie nagle przerwało nagłe odejście dziadka, w ogóle niespektakularne, jak to ktoś określił. Po prostu pewnego dnia stracił przytomność, upadł na trawę w czasie robót porządkowych i już nigdy się nie obudził. I bohaterka tego opowiadania przyznaje, że to dziwny wyraz, zgon, nie ma co ukrywać, w sumie nawet za krótki jak na to wszystko. Nagle wkracza ona, musi wkroczyć do świata dorosłych, bezpowrotnie traci dzieciństwo i to wszystko, co się wiąże z beztroską, a gdy po latach czyści płytę nagrobną swojego dziadka, to przypomina sobie takie usłyszane, przeczytane przed laty słowa: dorośli, bo to ludziom się różne krzywdy dzieją i nie zawsze trzeba o nich opowiadać wszystkim naokoło. Im szybciej człowiek dorośnie, tym jest po prostu bardziej ekonomicznie, bo nie ma tych wszystkich dziecinnych wzruszeń. Ale ona po latach ta bohaterka jeździ, pielęgnuje ten swój raj dzieciństwa, dba o tę działkę i nie może się od pierwszych, najważniejszych dla niej wspomnień uwolnić. Są dwa opowiadania w tym tomie, które dzieją się w Zagłębiu, w dzisiejszym województwie śląskim, a dokładnie w Sosnowcu. Jedno z nich jest zatytułowane Anna i w tym opowiadaniu Chudnik snuje historię życia przeciętnej, jak się zdaje, rodziny. Ona, typowa matka Polka, zaraz po 30, dba o wszystkich, wiąże koniec z końcem, pracuje na trzecią zmianę, nosi siatki z zakupami, a on, jej mąż, to życiowy nieudacznik, być może górnik z zamkniętej kopalni, który nie potrafił wykorzystać przyznanej mu odprawy. On woli topić smutki w alkoholu, nie do końca dba o dzieci, o domowy budżet, przepija te pieniądze z kolegami. Ale ma też Anna, bohaterka tytułowa, matkę. Matkę, która przeżyła wojnę, przeżyła getto i od 70 lat czeka na spotkanie z tymi, którzy pewnego dnia ją zostawili i kazali sobie na siebie czekać, kazali siebie wypatrywać, za jakiś czas mieli powrócić. Ta matka czeka na ponowne złączenie rodziny, jak pisze Chudnik w tym tekście. Całe życie czekała na mamę i tatę i najbardziej lubiła właśnie w oknie czekać. Co to się więcej widzi i odpowiednio wcześniej na wizytę można się przygotować. Spakowana walizka czekała na szafie, w niej misiek i elementarz. Walizka czekała od 71 lat, aż się ją weźmie za rączkę i zaniesie do domu. No z tym, że tego domu już nie ma i nie ma też rodziców, bo nie przeżyli getta, ale schorowana, sparaliżowana matka Anny i tak pewnego dnia wyrusza w podróż, by ten dom odszukać. A w drugim sosnowieckim opowiadaniu, zatytułowanym Pola, Sylwia Chudnik pisze o także starszej kobiecie. Ona także czeka w oknie, czeka na znak, bo jest znaną aktorką, dziś już ponad 90-letnią, która utknęła w mieszkaniu swojego męża, która sama już nie wie dlaczego, poślubiła przed laty tego mężczyznę, to było przed II wojną światową, a przecież miała pojechać do Berlina, bo czekano na nią w studiu filmowym, miała wrócić na plan, miała podbić Hollywood, ale ponieważ nie przyjeżdżała do niemieckiej stolicy, to szybko znaleziono inną piękną kobietę, łudząco do niej podobną i to ona właśnie, ta fałszywa aktorka, podbiła świat, a ta tytułowa Pola, czyli Pola Negri, czyli Apolonia Chałupiec, czeka i czeka i dziwi się, jak to się stało, że nikt się do niej nie odzywa, a na ścianie kamienicy, w oknie której stoi, pojawiła się nawet pamiątkowa tablica, że Pola Negri niegdyś w tym domu mieszkała. Inne jeszcze opowiadanie, bardzo ciekawe, zdecydowanie już bardziej współczesne, odnoszące się do naszej rzeczywistości, do jak najbardziej współczesnej Polski, nosi tytuł Wszystko zależy od pani i jest opowieścią o takim bezdusznym świecie korporacji, o tym, jakie wymogi należy spełniać, trzeba spełniać, a czego należy się wystrzegać, gdy się marzy o pracy w dobrej, jak się zdaje, firmie, jakich wzorców się tam przestrzega, z jakimi problemami należy się zmierzyć, a z czego się robi problemy. Mamy oto dziewczynę, która się stara o pracę, której wygląd, wizerunek, waga, wszystkie te mało znaczące cechy, tak by się nam zdawało, no nie działają na jej korzyść, bo ona nie potrafi się odnaleźć w świecie rządzonym przez młode, zdolne, szczupłe kobiety w garsonkach, którym z oczu patrzy, tu cytat, że mają dwa fakultety i cztery języki, że są fajne i śmieją się wtedy, gdy należy. Nasza bohaterka tego nie ma, nie umie tego zrobić, nie zdobyła tych korporacyjnych umiejętności, nie potrafi swojego życia dostosować do zasad, które wyznaczono gdzieś z dala od niej i dlatego zamiast pracować za biurkiem w tej korporacji musi rozdawać na skrzyżowaniu ulotki reklamujące dermatologię kosmetyczną i tu los jest wyjątkowo przewrotny. Znajdziemy w tych opowiadaniach w Krainie Czarów, w tym tomie Sylwii Chudnik, historię nieśmiałego mężczyzny, który marzy o choćby chwili uniesienia i udaje się na dancing. Opowieść o Muranowie, powstałym na gruzach dawnej żydowskiej dzielnicy Warszawy. Jest opowieść o piwnicy, w której to chowają się w czasie powstania warszawskiego cztery kobiety. Świetne teksty zmuszające nas do refleksji. w nowej książce Sylwii Hutnik w opowiadaniach w Krainie Czarów, a ja mam dla Państwa 10 egzemplarzy i rozdamy je SMS-owo 71 335. Bardzo ładnie Pan to wszystko opowiedział. Już są zgłoszenia po książkę. Panie redaktorze, proszę pozdrowić od nas nasz Bałtyk. Pozdrawiam nasz Bałtyk i nasze piękne bursztyny. Nie wiem jak u pana, ale u mnie jest za 5 minut i 43 sekundy 8. To jest bardzo dobra wiadomość. Trójkowy znak jakości. Don't fail, you know, I feel so good. Yes, I feel so good. You know, I feel so good. I feel like balling a jack. I feel so good. Hope I always will. Feel just like a jack out with a Jenny out behind the hill. You know, I feel so good. Yes, I feel so good. You know, I feel so good. I feel like balling the jack. Dead aim, you know, I feel so good. Yes, I feel so good. You know, I feel so good. I feel like balling a jack. I love my tea, crazy about my Gordon's gin. When I get high now, baby, I just feel like floating around in the wind. You know, I feel so good. Yes, I feel so good. You know, I feel so good. I feel like balling the jack. Don't fail, you know, I feel so good. Yes, I feel so good. You know, I feel so good. I feel like balling a jack. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 32-calowy telewizor LED marki Sony z dwoma wejściami HDMI za 1099 zł. MediaMarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Jeszcze nigdy tak wielu nie podróżowało tak często i w takim stylu jednym samochodem. Mercedes-Benz przedstawia całkowicie nową klasę V. Do 8 miejsc z elastyczną konfiguracją ustawień. Luksusowe wykończenie wnętrza i porywająca linia stylistyczna. Nowa klasa V. Od 1999 zł netto miesięcznie w ofercie Lease and Drive Basic. Nowa klasa V. Życie jest wielkie. Uwaga! Teraz w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1? 2,5. Kup dwa dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Na przykład płytę indukcyjną Amika za 624,50 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 4 lipca, minęła godzina 8. Małgorzata Maliborska, Benjamin Filip i serwis Trójki. Polski Senat ma 25 lat. Opozycja żąda głowy doktora Hazana. Co zrobi stołeczny ratusz? Jeszcze nie wiadomo. W tym serwisie też kilka ważnych rad przed urlopem. 25 lat temu po raz pierwszy w wolnej Polsce zebrał się Senat. W związku z tym dziś uroczystości o 11:00 marszałek Bogdan Borusewicz rozpocznie rocznicowe posiedzenie Wyższej Izby. Do parlamentu przyjadą m.in. senatorowie pierwszej kadencji. 4 czerwca wybory, miesiąc później, 4 lipca, po raz pierwszy zebrał się Senat. Wszystko musiało zostać zorganizowane od początku, mówi marszałek Bogdan Borusewicz. Tutaj było takie centrum tej opozycji, czyli Komitetu Obywatelskiego. Przychodzili oni tutaj nie po to, żeby zarobić, ale po to, żeby stworzyć nową instytucję demokratyczną, po drugie, żeby działać na rzecz Polski. Senat od początku zajmował się sprawami społecznymi. Ale pierwsza wielka reforma, którą Senat przeprowadził, to reforma samorządowa. I to jest według mnie największa zasługa Senatu dla zmian demokratycznych, a potem także pod moim kierownictwem mocno zajmuje się organizacjami pozarządowymi. Dziś w uroczystym posiedzeniu będą uczestniczyli prezydent, marszałek Sejmu, a także premier. Edyta Poźniak, Polskie Radio. A już za chwilę gościem Beaty Michniewicz będzie Jan Rulewski, polityk i związkowiec, kiedyś poseł, a od dwóch kadencji senator. Blisko 70 tysięcy złotych to kara, jaką na szpital imienia Świętej Rodziny kierowany przez Bogdana Hazana nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia, bo z kontroli wynika, że profesor złamał prawo, odmawiając pacjentce wykonania legalnej aborcji. Minister zdrowia zapowiedział, że wnioski pokontrolne przekaże do prokuratury, a opozycja już teraz żąda głowy Bogdana Hazana. Bogdan Hazan złamał prawo, nie poinformował pacjentki o innej placówce lub lekarzu, który mógłby wykonać u niej aborcję. Takie są wnioski z kontroli, które przedstawił minister zdrowia. Bartosz Arłukowicz tłumaczył też, dlaczego kara dotyczy jedynie szpitala, a nie jego dyrektora. Każdy szpital musi wykonywać umowę w pełnym zakresie tej umowy. I klauzula sumienia dotyczy tylko i wyłącznie lekarza. Nie ma możliwości, aby klauzula sumienia dotyczyła szpitala. Na pytanie kogokolwiek, czy pan ma sobie coś do zarzucenia, że nie zabił pan innego człowieka?